بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam almuhaddith أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تلفكية يأتيك كيكو تشيتو cha mwisho kabla ya kikao hiki kauli ya musannif rahimahullah qala wa qad qala Allah azza wa jalla fi surati qaf wal qur'an al majid ma dallana ala azim ma khalaqa min as samawati wal ard وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه ثم ذكر الموتى وعظم شأنه وذكر النار وعظم شأنها وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه وقال عز من قائل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إلى آخر الآية قوله رحمه الله وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد المجيد هنا وصف للقرآن مجيد يوصف وقرآن كتاب شاء الله المجد في كلام العرب الشرف الواسع المجد katika maneno ya Waarabu ni utukufu uliomkunjufu ورجل ماجد مفضال كثير الخير شريف na ikisemwa رجل ماجد معنى أكن منتو ألينا فضل نينجي منتو ألينا وبورا مينجي ألينا خيري نينجي منتو متكوف والمجيد فعيل منه للمبالغة سمى مجيد كتك وزن فعيل ni katika hali ya kufanya mubalagha bi maana imefika upeo hii Qur'an katika utukufu wake waqila huwa al-karim al-fi'al mwenye vitendo vizuri vya ukarimu huitwa majid fal-Qur'an fihi sa'atun fi ma'anihi wa dilalatihi wa hujajihi وبيناته وخيراته وبركاته ومنافعه العظيمة وفوائده الغزيرة فهو كتاب مجيد قرآن ndani yake kuna ukunjufu wa maana yake kitabu kilicho na maana pana sana katika miongozo yake na hujja zilizoko ndani yake na yale yaliyowekwa wazi na kubainishwa ndani yake yako wazi kabisa, na khiri yake ni nyingi kitabu hiki na baraka, na manufaa yake ni makubwa, faida zake ni nyingi. Kwa hivyo ni kitabu kitukufu, ingawa wengi katika Waislamu tuweza kusema leo ni kama wameghafilika na huu tukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameujaalia katika kitabu hiki. Mara nyingi huwaeleza hii faida kuwa hiki kitabu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia kitabu hiki cha Qur'an huwanyanyua watu na wengine akawaangusha. Wanaoshikamana na kitabu hiki katika kukisoma, kukizingatia na kukifanyia kazi, Allah subhanahu wa ta'ala atawanyanyua. Na yote anayekwenda kinyume cha hivyo, basi huyo amejichagulia mwenyewe njia ya kuanguka. Kwa kuwa mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa ukawa ndio mwezi mtukufu kuliko miezi yote ya mwaka, na kwa kuwa Jibril ndio malaika aliyeteremsha hii Qur'an, akawa Jibril ndio malaika aliyembora kabisa kuliko malaika wote, na kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyeteremshiwa hiki kitabu, akawa yeye ndiye mtume mbora kabisa kuliko mitume wote waliopita. Na yeyote aliye na mafungamano na hiki kitabu atakuwa ni mbora kabisa kuliko mtu yoyote. Yakulu nabiyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man taallama alqur'ana wa 'allama, mbora kati yenu nyinyi ni yule aliyejifunza Qur'an na kuifunza Qur'an. Kwa ni kitabu ambacho yeyote aliye na mafungamano nacho Allah atamnyanyua, na hakuna chochote kitakachoshikamana na Qur'an isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakinyanyua. Sahibul Qur'an Mtume sallallahu alaihi wasallam amempa ubora katika mujtamaa, akasema khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, bali katika ibada tukufu miongoni mwa ibada anazifanya muislamu ibada ya sala. Baada ya shahada katika nguzo za Uislamu inaofuata ni sala. Anayeongoza watu katika sala ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, akatangulizwa yule aliye na mafungamano zaidi na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika kaburi ikiwa itakuwa hali imebidi wazikwe zaidi ya mtu mmoja katika kaburi moja, kama ilivyotokea katika vita vya Uhud, hutangulizwa mbele katika lahdi yule aliyehifadhi zaidi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiuliza, ayyuhum akthar akhdhan lilqur'an, ni yupi katika hawa aliyehifadhi zaidi Qur'an, fayuqaddimuhu fil lahdi, akimtanguliza katika lahdi. Bali mpaka siku ya kiyama ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi, iqra warattil, soma, yani kile Qur'an, iqra wartaqi, soma na upande daraja, warattil kama kunta turattil fi dunya, na uisome Qur'an kama ulivyokuwa ukisoma duniani, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, sehemu yako ya pepo, daraja yako ya pepo ni pale ambapo utaisoma aya yako ya mwisho katika aya za Qur'an. Bimaana sahibul Qur'an ndiye atakayekuwa katika daraja ya juu kabisa, ikiwa amehifadhi Qur'an yote, kila aya anayoisoma apandishwe daraja ya peponi. Nani atakayemfikia sahibul Qur'an? Kwa hiki kitabu kina khiri nyingi sana. Wallahi huwezi kufaulu katika huu ulimwengu ikiwa hauna mafungamano na hiki kitabu. Ikiwa hiki kitabu umekigura, huwezi kufaulu katika hii dunia vile utakavyofanya, mpaka urudi ushikamane na hiki kitabu. Leo imefikia wakati wala mtu hauni haya kuwa hajui kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ana haya hajui kusoma gazeti. Bali imefikia wakati mzazi leo ajinaki na kujivuna kuwa mtoto wake aweza kulisoma lile gazeti kwa uzuri kabisa la Kiingereza, lakini ukimleta katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, sifr, hajui chochote katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kheri yote unaoitaka ya dunia na akhira, Allah subhanahu wa ta'ala amekutajia katika kitabu chake, lakini wajua wanaojua na wasiojua hawajui. Kwa wewe wataka kheri, wataka mambo yako ya kunyooke fi dunia wal akhira, ni wajib juu yako ushikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila hivyo huwezi. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Kipuuza kitabu utapata maisha ya dhiki. Fa inna lahu ma'ishatan danka, usipate tabu. Hizo tabu unazozipata wewe, jua siri yake iko katika mafungamano yako wewe na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijiona katika maisha yako upata dhiki, dawa sahali sana, rudi jiangalie nafsi yako na mafungamano yako na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mafungamano yako yana utata baina yako wewe na Qur'an, basi Allah ashakwambia fa inna lahu ma'ishatan danka, utapata tabu, utapata tabu. Lakini yule anayeshikamana kitabu cha Allah, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, ukifuata huu uongofu aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, fala yadhillu wala yashqa, huyu hawezi kupotea wala hatapata tabu maadamu ameshikamana na hiki kitabu. Watu wengi leo wenda mbio kwa ajili ya mustakbali wa watoto wao, kama wanavyodai. Wenda mbio, mbona wenda mbio bwana? Naangalia mustakbali wa watoto wangu. Wallahi, ikiwa mtakia mustakbali mzuri mtoto wako, msomeshe kitabu akijua, muhifadhishe kitabu akihifadhi, Allah subhanahu wa ta'ala atamnyoshea mambo yake. Iwe umemwachia mali, iwe hukumwachia mali, Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake atayanyosha. Tukizungumzia khairi iliyoko ndani ya kitabu ni nyingi sana, lakini ni juu yako Muislamu ukisome kitabu na ukizingatie, ndio utazifahamu hizo khairi nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia katika kitabu. Kila mmoja wetu ajijua nafsi yake. والله المستعان. قال رحمه الله: وقد قال الله عز وجل في سورة قاف القرآن المجيد: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه. بين الله عز وجل في هذه السورة ما يدل على عظمته. لو كما watu wataizingatia kwa mfano sura Qaf wal Quran al Majid, Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sura amebainisha mambo mengi yanaonyesha ukubwa wake na utukufu wake. Fa'addada jalla wa ala anwa'an min al makhluqat, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya hii sura mwanzo ametaja idadi kadhaa ya viumbe vyake alivyoviumba. Da'watan lil'ibadi an yatafakkaru fi hadhihi al-makhluqat, awalingania waja wake wafikirie na kuzingatia hivi viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Ushatoka nje ukatizama mbingu namna Allah alivyoziumba mbingu. Pengine labda kila siku watembea, haija kuja siku ukakaa chini ukatizama zile mbingu namna Allah alivyoziumba. Wengi katika wanadamu jambo hilo hawalizingatii. Yani bimaana yuweza kukaa chini mbingu ziko juu yake kila siku, hajakaa hata siku moja kazingatia ule utukufu wa Allah subhanahu. Kaifa banainaha wazayyanaha, na ule uzuri ulioko katika mbingu, nyota, mwezi, jua, vitu vya ajabu. Wamalaha min furuj, ushaona kuna nyufa katika mbingu za Allah kutoka ziumbe. Tizama vizuri, kisha atokee katika wanadamu anayesema kuwa siamini kuwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Siamini uwepo wa Allah, wewe una akili? Yani wewe Allah amekupa macho waona juu, sasa haya yote haya yametokea wapi? Haya Allah subhanahu wa ta'ala kulingania wewe ukae chini uzingatie hivi viumbe alivyoviumba. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya waambatna fiha min kulli zawjin bahij. Sasa itizame na ardhi unaoishi juu yake. Binadamu jeuri sana, wallahi jeuri sana. Yani neema Allah alizompa mbali mbali ambazo hazihesabiki, kisha juu yake akaa chini amkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ardhi na mapambo aliyoko katika hii ardhi, katika miti ya aina mbali mbali yanayopendeza. Pengine huyu mtu akipatwa na dhiki hutembea akatafuta sehemu zenye mandhari nzuri nzuri akatizama na vile alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, kisha juu yake mtu huyu huyu akwambia mimi siamini uwepo wa Allah. Vipi we, hivi vitu unavyovitizama vimetokea wapi? Nature, huyo nature ni nani huyo? Ushamuona wewe huyo nature? Hai mother nature, mama nature nani? Ushamuona we? Akili yako mzima? Kaa chini ufikirie, ikiwa akili yako ni nzima, Allah subhanahu wa ta'ala kutajia viumbe aina mbali mbali, kaa tizama, zingatia. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay. Je, hawakai wakatizama kwa jicho la kutafakari na kuzingatia ufalme wa mbingu na ardhi wa Allah subhanahu wa ta'ala na vile alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi utakuta mambo ya ajabu sana lau kama utakaa chini uzingatie. Tafakkuran yahdihim li'azamati khaliqiha wa kamali mubdi'iha. Ukae chini uzingatie, kuzingatia ambako kutakuongoza wewe katika kujua ukubwa wa yule aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala, na ukamilifu wa yule aliyevumbua na kuumba hivi vitu alivyoviumba subhanahu wa ta'ala. Wewe wapambaukiwa na asubuhi, ukiingiliwa na jioni, ukiingiliwa na asubuhi, ukiingiliwa na jioni, wewe hata habari una, wenda tu wewe. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه زوتني إشارة لكن كوناني لأولي الألباب ولي وليوناكيلي يكي سوا سوا يويوتي أنا يسمك وحكونا مومبا بس هو يكيلياك سمزيما أتفتيوي hospitali ya wenda wazimu akapelekwe. Mwasingizia watu tu wana wazimu, lakini kuna wenda wazimu wengi wamevaa tai na makoti. Kimuona utafikiri wenda bunge, kumbe ni mtu tu mjinga mmoja amekaa chini eti aishi haamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Allah subhanahu wa ta'ala kulingania, angalia vyote hivi, ikiwa akili yako nzima kaa chini uzingatie, utajua utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ذكر الموتى وعظم شأنه. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى كتك سورة قاف عند يومانا جمع صلى الله عليه وسلم أليكوا كي سوم سانا كتك خطبة يا جمعة مرنيه كي سوم سورة قاف كتك خطبة يا جمعة وسباب دنياك كنا مامبو مكوب وسانا. Allah akaanza kuzungumzia kuhusu mauti, kisha akalikuza jambo lake. Kuna watu utaona wazungumza tu, mimi siogopi kufa. Yaani kufa nini, si siku moja tu? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akwambia, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Iogope na uiche ile siku ambayo mtarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yatosheleza kujiuliza nafsi yako, je, uko tayari? Uko tayari wewe kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Ama wasema tu kwa mdomo wako, kwa mimi siogopi kufa. Wajua mdomo kuzungumza sahali. Kuzungumza, mtu waweza kuzungumza tu sahali. Lakini je, uko tayari kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Allah akayazungumza mauti, akakuza jambo la mauti, si jambo dogo. Kama qala ta'ala, waja'at sakratul mauti bilhaq, na yakaja machungu ya mauti kwa haki. Mauti machungu sana, mauti ni machungu sana, na machungu haya aliyahisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soma hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijifunika na kitambara na maji, kitambara kina maji, akijifunika uso, akihisi pumzi zimeziba utoa, kisha akisema, la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hali kama hii, sisi tuseme nini? Na yule ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sisi tuseme nini katika jambo zito kama hili? Dhalika ma kunta minhu tahid, vile utakavyokimbia mauti, kuna mahali ya kungoja yatakuchukua tu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu فإنه ملاقيكم يتكوتانا نيني. بمعنى wewe kule unakokimbia kule ndio yanapokungoja. Vile utakavyokimbia mauti, huko unakokwenda ndio mauti yanapokungoja. فإنه ملاقيكم, utayakuta tu mbele yako, shafika siku yako, ondoka duniani. وذكر النار وعظم شأنها, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja moto wa Jahannam, akakuza jambo lake, kama fi qawlihi ta'ala, yawma naqulu li Jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Siku hiyo tawambia moto wa Jahannam, je, ushajaa? Moto wa Jahannam utauliza, kuna wa kuzidisha? Lete, bado sijajaa. Na kama kuna aya imeeleza ukubwa wa moto wa Jahannam ni hii aya. Hii aya imeeleza ukubwa wa moto wa Jahannam, yani wale watakaoingizwa ndani ya moto wa Jahannam walivyokuwa wengi, na juu yake pia moto wa Jahannam, bado wasema hal min mazid, kuna wa kuzidisha? Lete. Wa hadha fihi bayanun li sa'ati an-nar, katika hii aya twabainishiwa upana wa moto wa Jahannam, wa annaha mahma yulqa fiha tatlubu ziyada, namna utakavyotumbukiziwa watu ndani yake wataka ziada ya watu. Kuna watu wazungumza maneno ya kejeli kuhusu adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi wewe utashangaa. Tena upate kwa mfano mwanamke aambiwa jambo fulani kulifanya haramu bana, haijuzu, pambo fulani ili kulifanya haifai, kukata nyusi ni laana. Kwani huo moto unaombiwa nani? Yani uko tayari wewe kuingia ndani ya moto wa Jahannam? Wewe waujua wewe? Fanya mazoezi basi kabisa, chukua mshumaa, washa, weka kidole chako, kisha usubiri wewe dakika mbili tatu, tusubiri na mshumaa tu, wallahi ukikushinda wewe huwezi moto wa Jahannam. Wacha kuingia, sauti yake ya tisha, sauti ya moto wa Jahannam ya tisha. Allah subhanahu wa ta'ala atauleta moto wa Jahannam, malaika wataubeba. Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id, kama vile pepo italetwa karibu na wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika moto wa Jahannam. Wajia yawma idhin bi Jahannam, siku hiyo moto wa Jahannam utaletwa. Yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra, siku hiyo mwanadamu atakumbuka, atatamani lau kama yale maovu hakuyafanya, lakini kutamfaa nini siku hiyo kukumbuka? Hakumsaidii na kitu. Yani kuna watu wana jur'a kusema nsahadi, lakini huu moto unavutisha. Idha ra'athum min makanin ba'idin, uko mbali kule, ushawaona wale watu waovu. Sami'u laha taghayyudan wa zafira, utakuwa wanguruma ule moto wa Jahannam, wanguruma kisawasawa, yani wataka wale watu waingizwe ndani yake, wazidi kuwa na hofu wale watu. Sasa nani anayeweza adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nani ambaye waweze ya adhabu? Nasoma katika Qur'an uone namna gani watakuwa watu wa motoni ndani ya adhabu. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, wapiga ukelele ndani ya moto wa Jahannam, ya Rabbi tutowe tuende tukafanye mema huko, si yale maovu tuliyokuwa tukiyafanya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru, hamkupewa umri hapa? Ikiwa ni kuzingatia ungezingatia hapa duniani. Watakata tamaa ndani ya moto wa Jahannam. Faqala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab, mwisho watakuwa wakiwaambia khazanati jahannam malaika, waqala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum, hata wakusema hawakumuita kuwa ni mola wao mlezi, wasema ud'u rabbakum, washakata tamaa kabisa na rehema za Allah, si tena waomba kutolewa, la yukhaffif 'anna, atukhafifishie, si kila siku, yauman, siku moja tu, moja tu, yani katika haya maisha ya motoni angalau siku moja tu. Yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab, waomba takhfif ya siku moja peke yake. Watakuwa katika hali gani ya watu? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bilbayinat, ni hamkujiliwa na mitume na hoja za waziwazi wakawalingania wakawaonya kuhusu huu moto? Qalu bala, hawakatai, watasema ndiyo. Qalu fad'u, haombeni basi. Wama du'au lkafirina illa fi dhalali, kwa majuto yao hayatawafaa, kuomba kwao takhfifa kutawafaa chochote? ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الله سبحانه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون, وانغميه كنداني تنا ونمز كيميا وسيزنغمز وامرشو ندان يموت وجهنم وني حالي يكتشي سان. وأنها مهما يلقى فيها تطلب الزيادة تقول هل من مزيد والله وعدها أن يملأها نا الله أم يهيدك وأتوجاز موت جهنم ووعد الجنة أيضا أن يملأها نا الله أم يهيدي بيبو بي أتوجاز طيبة جزا فيبي كما قال الله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إني أهادي الله أميتوا أتوجاز موت جهنم kwa wale watakaomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wanaustahiki adhabu watawjaza moto wa jahannam katika majini na watu wajaa fi alhadith an nabiyina alayhi salatu wassalam qal la tazalu jahannam taqulu hal min mazid hautawacha moto wa jahannam kusema hal min mazid kuna wakuzidisha lete hatta yadaa rabbul izzati fiha qadamahu Allah subhanahu wa ta'ala ataweka mguu wake juu ya moto wa jahannam fataqulu qat qat wa izzatika ay hasbi wa yakfini tosha na apa kwa utukufu wako ya Allah tosha ushaja wa yuzwa ba'dhuha ila ba'dhin wa ma'na yuzwa ay yujma' wa yudammu utakusanywa ile moto wa jahannam pamoja hivi kunjwe فتلتقي وتنضم على من فيها وهذا هو امتلاؤها وتكونوا مبقى wale watu ndani ndio kujazwa kwake واما الجنه فانه يبقى فيها فضل pepo si wengi watakaoingia wachache sana watu wachache sana wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala Sasa wale wanaofanya dhihaka na istizaa na kusema kwa pepo ishajaa bwana uongo pepo haijai sababu watu kama wewe wenda motoni unaefanya istizaa na pepo ya Allah na dini ya Allah wewe utakwenda motoni na wengine wengi wanaofanya istizaa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wenda motoni sasa itajaa vipi pepo ya Allah ijae vipi wakati nyinyi mwamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno ya istizaa na dini Wallahi mishasikia watu waseme Muislamu wase pepo bwana ishajaa wewe ajisumbua. Ah. Wazungumza nini? Pepo ijae vipi wakati wengi katika watu wamkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wengi wakufuru. Je, mtu afanye istizaa kama hii? Basi jua hivi kuwa pepo itabakia nafasi kubwa hakuna watu. Fayakhluqu Allahu 'azza wa jalla khalqan fayuskinuhum fadl al-janna. Allah atawaomba watu hawakuiona dunia kisha waingize peponi kwa fadhila yake atawaomba hawa watu awatie katika ile sehemu ya pepo ambayo imebakia kuna watu waingize peponi qala sallallahu alayhi wasallam la yazalu fil jannati fadlun hatta yunshi Allahu laha khalqan mtume salama sema haitawacha pepo kuwa na nafasi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ataumba viumbe ataumba watu fayuskinahum fadla aljannati kisha awaeke waishi katika ile sehemu iliyozidi ya peponi wal hadith akhrajahu al-bukhari wa muslim wal hadith sahih wako wapi waliosema pepo imejaa kuna watu wafanya istizaa sasa pepo ishajaa bwana waliingia masahaba na wale tabiina wale washaijaza pepo a'udhu billah watu wazungumza maneno ya kijeli kama haya kuhusu pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini la kutabakia nafasi na hiyo nafasi Allah subhanahu wa ta'ala ataumba viumbe wake awaweke katika ile nafasi kwa fadhila yake hawakuiona dunia wala hawakuona mauti wala hawakupata tabu yoyote awaumbe awaingize katika pepo yake kwa ukarimu wake na neema zake Allah subhanahu wa ta'ala lakini hukusikia atawaomba watu watie motoni la kwa nini Kwa nini waingize motoni na hawaja mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala hawaja fanya maasiya lakini kwa ukarimu wake atawaumba watu waweke wapi katika pepo yake subhanahu wa ta'ala wadhakara aljannata wa ma aadda fiha li awliyaihi Allah akataja pepo katika sura Qaf na yale aliyoandalia ndani yake vipenzi vyake وقال عز من قائل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ila akhir al-aya. Ndani ya pepo ile watapata wanachokitaka, na kuna ziada, nao ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakshifu al-hijab fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla. Hadithi ya Suhaib fi sahih. Hakuna jambo ambalo watu wa peponi watapewa litawafurahisha zaidi kama kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ladaina mazid, kama qala fi qawlihi au kama fi qawlihi 'azza wa jalla, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, udkhuluha bisalam, dhalika yawmul khulud, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Nas'alullaha min fadlihi. Nukmilu ma tabaqqa inshaallah ta'ala fi ad-dars al-qadim bi'idhnillahi ta'ala. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.